Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie wrócimy do unieważnionego przetargu na Caracale, bo za chwilę MON ma udostępnić posłom Platformy dokumentację w tej sprawie. Powiemy także o karach więzienia dla trzech mężczyzn, którzy w podłódzkim Mazurkowie brutalnie pobili Pakistańczyka, i o kolegium arbitrażu egzaminacyjnego, do którego po raz pierwszy będą się mogli odwołać maturzyści. Już za chwilę resort obrony narodowej ma udostępnić posłom Platformy Obywatelskiej dokumentację w sprawie przetargu na śmigłowce. Politycy PO chcą zapoznać się z przebiegiem unieważnionego w ubiegłym roku przetargu na dostawę śmigłowców od francuskiego koncernu Airbus Helicopters. Nie mamy nic do ukrycia, zapewnia wiceszef MON-u Michał Dworczyk. Małgorzata Naukowicz. Platforma Obywatelska chce wiedzieć, czy Wacław Berczyński miał dostęp do dokumentacji przetargowej, a mówił o tym rano w Polskim Radiu były minister obrony Tomasz Siemoniak. Chcemy ustalić, czy rzeczywiście tak było, że Antoni Macierewicz, osobie, która twierdzi, że wykończyła przetarg, a potem uciekła za granicę, dał dostęp do dokumentów. To jest kluczowa sprawa. Wiceminister obrony Michał Dworczyk już wczoraj zapewnił, że resort nie ma nic do ukrycia i parlamentarzyści PO dostaną do wglądu wszystkie dokumenty, o które prosili. Minister nie zgadza się ze stwierdzeniem polityków Platformy, że rozmowy zerwano pod wpływem działań byłego szefa podkomisji smoleńskiej Wacława Berczyńskiego. Platforma Obywatelska odwraca kota ogonem. Negocjacje offsetowe zostały zakończone, dlatego że strona francuska nie wywiązała się z offsetu. Najpierw padały różne obietnice, deklaracje, na przykład budowy fabryki prochu w Pionkach. Kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzący te negocjacje powiedział sprawdzam, Francuzi okazało się, że się wycofali. Wacław Berczyński w jednym z wywiadów prasowych powiedział, że to on wykończył Caracale. Resort obrony zaprzeczył tym twierdzeniom. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Są kary bezwzględnego więzienia dla trzech mężczyzn, którzy pobili w styczniu w Ozorkowie koło Łodzi Pakistańczyka. 37-letni sprawca ma spędzić w więzieniu rok i 8 miesięcy, 29-latek rok i 6 miesięcy, a trzeci z oskarżonych 25-latek rok i 2 miesiące. Wszyscy też muszą wpłacić w sumie 10 tysięcy złotych na wiązki na rzecz poszkodowanego. Działania takie jak oskarżonych zaliczają się do tak zwanych przestępstw z nienawiści, które zdarzają się coraz częściej i dlatego kara musi być surowa, stwierdził sąd, uzasadniając wyrok. Nie jest on jeszcze prawomocny. W tym roku po raz pierwszy maturzyści będą mogli odwołać się do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego, jeśli uznają, że ocena z egzaminu dojrzałości jest niesprawiedliwa. Do tej pory mogli jedynie obejrzeć pracę w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i ją sfotografować. Mogli się też odwołać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ale jeśli ta uznała, że nie ma podstaw do zmiany oceny, sprawa była zamknięta. Teraz po takiej decyzji mogą odwołać się właśnie do kolegium arbitrażu, czyli zespołu ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie. To jest bardzo dobra rzecz, ponieważ jak się komuś na maturze trafi zadanie, które na przykład egzaminator zdecyduje, że jest źle, a mogliby dostać część punktów za to na przykład za dobre rozwiązanie, no to jednak może być różnica pomiędzy czwórką a piątką. To zależy od tego, jaki był egzamin, bo jeżeli faktycznie widać, że te zadania są jakieś takie nieprzejrzyste, to dobrze by było zobaczyć, w jaki sposób to było oceniane. Śląscy maturzyści korzystali do tej pory często z możliwości wglądu do swoich egzaminów, mówi Trójce Robert Wanic, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Dużo jest wglądów do pracy, szczególnie jeżeli komuś brakło do zaliczenia egzaminu, jakby szuka możliwości zdobycia tego jednego punktu lub zdający, którzy podnoszą wynik, oni oczekiwali jeszcze wyższego wyniku niż otrzymali, więc przy bardzo wysokich wynikach też zdający przychodzą doszukując się tak zwanego jednego jeszcze punktu. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 30 czerwca i od tego czasu maturzyści mają pół roku na wgląd do swoich prac, ale najczęściej robią to zaraz po ogłoszeniu wyników ze względu na rekrutację na studia. Ta wizyta ma charakter przede wszystkim gospodarczy. W Warszawie jest emir Kataru Szejk Tamim ibn Hamad Al Thani. Spotkał się on już z prezydentem Andrzejem Dudą, a za chwilę podpisane zostaną porozumienia dotyczące współpracy w dziedzinie medycyny i kultury. Tymczasem Trójka pyta, co wiemy o Katarze. Kojarzy mi się od razu z bogatymi Arabami. Azja mniejsza, ten taki między Afryką a Azją. Wiem, że strasznie gorąco tam jest. No i ludzie do pracy wyjeżdżają tam z Polski. Mają być jakieś mistrzostwa. Z czego żyją? Z ropy. To właśnie w Katarze odbędą się mistrzostwa piłkarskie w 2022 roku, a główne towary eksportowe tego kraju to ropa i gaz, a także stal i nawozy sztuczne. Ciekawostką jest fakt, że panujący emir jest najmłodszym w historii władcą tego kraju, ma 36 lat. Jest zwolennikiem bractwa muzułmańskiego i jednocześnie stawia na rozwój nauki, bo sam kształcił się w Wielkiej Brytanii. Teraz emir szuka odpowiedzi na pytanie, co z przyszłością Kataru, gdy wyczerpią się złoża ropy, mówi doktor habilitowana Katarzyna Górak-Sosnowska z SGH. Chociażby weźmy pod uwagę katarskie linie lotnicze, rozwój usług finansowych, alternatywne źródła energii, jakieś zielone miasta, stawienia na innowacje. No i oczywiście wizytówka Kataru międzynarodowa, czyli telewizja Al Jazeera. A więcej o tym egzotycznym dla nas kraju i wizycie jego przywódcy w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal na zmianę chmury i przejaśnienia, na południu deszcz i lokalnie burze, także z gradem. Na północy opady mają zanikać, nad morzem i w czasie burz porywisty wiatr. W Ustce 12 stopni, w Sopocie i Świnoujściu 14, w Iławie 15, w Suwałkach i Włocławku 16, w Siedlcach, Zamościu i Legnicy 18, w Sandomierzu, Krośnie i Tarnowie 19, a w Sosnowcu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Ale wiesz, że cię przeczołgam? Tylko tego oczekuję. Pierwsza majowa premiera. Wasza wysokość. Anna Wakuluk. Jest nieżywy mężczyzna i jestem ja. Żywa, ale też jakby martwa. Reżyseria Julia Mark. To w tę niedzielę po 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. 55 cali Smart TV Samsung za 2690. LED TV 43 cale LG za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A++ za 999. Sklep Euro i na euro.com.pl. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce przeciwwskazuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niedługo minie 8 minut po godzinie 13. Jesteśmy tutaj my, czyli Michał Jakubik, który audycję realizuje, Darek Pieruch, który czuwa nad całością. I Natalia Grzeszczyk, która mówiła. I redaktor Artur Andrus, który też mówił. Teraz powiedziałem coś. Czy pani redaktor się orientuje, bo ja już się pogubiłem, czy ten długi majowy weekend to jeszcze trwa, czy już się skończył? Trwa. Ale nie uważa pani, że to czas najwyższy już by było wracać z tego majowego weekendu? Nad tym możemy się zastanawiać w przyszłym tygodniu. No bo chrabąszcze z ciepłych krajów już wracają, także chyba i z weekendu trzeba by było A rozmawiał wracać. Pan z którymś? Oczywiście, ja często rozmawiam z chrabąszczami. Akademia Rozrywki. Teraz jak zwykle skrót informacji o tym, kto z czym i o czym dzisiaj u nas. W kąciku rodzinnym kabaret moralnego niepokoju i poważne rozmowy ojca z synem. Czegoś miałeś jakąś tam Hanie czy Anię? Tak, ale teraz jest Patrycja. A. Tato, nowe dziewczyny są fajne, bo im można opowiadać ciągle te same stare historie. Wojciech Fiedorczuk poprosi Michała Kępę o pomoc w rozwiązaniu pewnej kwestii. Jest taki problem, bo dzieci siedzą przed telewizorem, telewizorami, jeżeli mają kilka telewizorów. Kabaret Jurki opowie o niepokojącej sytuacji. Dzisiaj rano zaniosłam mu herbatę, kanapki i kij. Kij? Do odganiania lisów. Zbyszka i Klarę, bohaterów humoreski Marka Stokowskiego, spotka coś dziwnego. No ale dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Poza tym pojawi się w naszym studiu gość, który wykona jednorazową piosenkę radiową, powstałą na podstawie czegoś, co usłyszeliśmy na naszej antenie. Piosenki zaśpiewają jeszcze między innymi Kabaret Stodoła, Kalina Jędrusik, Tomasz Steńczyk, a jako pierwszy wystąpi Tomasz Szwed. Zapraszamy. Oh, Pszczółka na gałęzi uśmiecha się krzywo. Przyroda mnie otacza pod postacią kota. Pies się tarza w trawie, skończona już robota. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? A po co ja będę jechał do miasta? Wcale nie muszę jeść z miasta ciasta. Nowych nazw ulic uczyć się na nowo, że się nie zmienią, kto zaręczy głową. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Nic sobie nie robię z obronności granic. Liderów wszystkich partii dosłownie mam za nic. Nikt mnie nie wyciągnie z lasu na ulicę, bym kamieniem rzucił w jakąś latacznicę. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Za lasem o wartościach mówią, w pianie na ustach wartości się gubią. Tu piana w szklance cichutko opada, słońce między drzewa powoli zapada. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? Tomasz Szwed. Panie redaktorze, to co panu te chrząszcze mówią? Chrabąszcze po pierwsze, nie chrząszcze to były. A dlaczego pan z chrząszczami nie rozmawia? Bo jak się koncentruję na jednym zwierzęciu, to się nie poświęcam rozmowami z innymi zwierzętami. A teraz chciałem wyjaśnić w ogóle, skąd mi się te chrabąszcze wzięły. Ale proszę odpowiedzieć na pytanie. Co one mi mówią? Tak. No na przykład, że wiosna się zbliża. Że powoli się zbliża, ale jednak się zbliża. A tak naprawdę to ja te chrabąszcze wywołałem po to przede wszystkim, żeby z panią redaktor porozmawiać może i z państwem, jeśli państwo by chcieli wziąć udział w tej audycji. Nasz adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Właśnie. Czy nie należałoby wymyślić jakiegoś nowego symbolu, zwierzęcego symbolu wiosny? No bo bocian, wiadomo, prawda, że bocian jak przyleci, to już jest wiosna. Jeszcze pewnie by się parę znalazło takich innych, które były w powszechnym użyciu, a może by jakieś nowe wymyślić. Pani ma jakiś pomysł? Tutaj była w tej piosence słoika, na przykład kot, pies. No, ale to kot, pies mogą być całorocznymi zwiastunami wiosny. Kot zwłaszcza w marcu. Ja bym głosowała na jeżyka. Ale jeżyka takiego małego jeża, czy na ptaszka jeżyka? Na takiego małego jeża. Mhm. Ponieważ uważam, że jest on niedoceniany. Co więcej, kojarzenie go z jesienią jest dla niego bardzo krzywdzące. Ale taki jeżyk z jabłuszkiem, no może teraz nie za dużo jest jabłek, no ale właśnie. Jeżyk patrzący na jabłonkę, na której wyrosną niedługo jabłuszka, to jest piękny zwiastun wiosny. Jak niedługo. To widział pani pan jeżyk, które już patrzą łakomie na jabłonki? I pani w sobie wyobraża, że on tak będzie stał i będzie do jesieni patrzył w drzewo? Nie jestem okrutna, usiądzie sobie. bo zazwyczaj stoi. Widziała pani stojące jeże kiedyś? Tak? Pytał mnie pan, czy wyobrażam sobie, że będzie stał. Nie, ja wiem, że będzie siedział. Może państwo mają jakieś pomysły? akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Proszę nam podsunąć na jakieś takie nowe zwierzę, dotychczas niespecjalnie wykorzystywane jako symbol wiosny, a może należałoby mu się. My mamy teraz takie drobne podpowiedzi w tych dwóch utworach, które się pojawią za chwilę na naszej antenie. To może ja powiem, że jeden z utworów będzie traktował o zwierzątku, z którym też pan redaktor by się świetnie dogadywał, bo to swój do swego ciągnie tytuł Modliszek. A pani by się dogadywała z Traszką bardzo prawdopodobnie. I to mi z chlebia. No to najpierw Krzysztof Szubzda, a potem Kabaret Stodoła. Pouczające fraszki na temat Traszki. Traszka jest długości daszka od dziecięcej czapki. Węższa w pysku, szersza w paszkach, cztery drobne łapki. Jeśli chodzi o igraszki, to startują traszki bardzo wczesną wiosną. Nim za chwilą letnie ptaszki, nim rozpuści barszcz baldaszki, traszki jadą już na ostro. Chwila moment i w bajorku, gdzie brykały traszki, lęgnie się 100 nowych stworków, mniejszych niż fistaszki. Nic w ich życiu się nie dłuży, żrą pod liściem, śpią pod pestką, umierają gdzieś w kałuży, grubo przed 30. Jaką zwieńczyć więc ripostą żywot tych maleńkich płazów? Warto wszystko robić prosto, szybko i od razu. Zjadła modliszka samczyka swego na łodydze, majranku na łodydze. Na zakończenie aktu pewnego tylu, tylu na badylu o poranku. Nie dość jej było szczęścia wspólnego na łodydze, majranku na łodydze. Wrąbała sobie ulubionego tylu, tylu na badylu o poranku. Ho, ho, ho, i jak tu być modliszkiem? Ho, ho, ho, a zwłaszcza po tym wszystkim. Ho, ho, ho, i jak tu być modliszkiem? Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. A on się cieszył, jak głupi pewnie, miętę czując, wśród rumianków miętę czując, że się zaplata życie małżeńskie, tylu, tylu, na badylu o poranku. Teraz łzy wdowie świecą przynętą na łodydze, majranku na łodydze. Mąż się modliszce odbija miętą, dylu, dylu, na badylu o poranku. Ho, ho, ho, i jak tu być modliszkiem? Ho, ho, ho, a zwłaszcza po tym wszystkim. Ho, ho, ho, i jak tu być modliszkiem? Ho, ho, ho, ho, ho. O matko, ojej, o matko. Tata? Tak, cześć. O matko, kochana, ale się wymordowałem tutaj. Godzinę jechałem PKS-em do ciebie. Taki tłok, no, na stojąco godzina, wiesz co ja mam z tymi nogami. Tutaj też u ciebie cholera jasna, 15 piętro, winda nie działa. Nie, nie, winda działa, z tym, że jeździ tylko na dół. A widzisz, no a ja w górę, no dobra. No ale jestem... No idziemy, ubieraj się. Gdzie? Nie wiem gdzie, no w łazience się ubierz. Wszystko jedno gdzie, abyś goły nie wyszedł, no. Ale gdzie idziemy? A, na safari. No przecież żeśmy się umawiali, nie pamiętasz, tyle czasu do urzędu, do gminy, no bo przecież, bo ci ziemię chcę przepisać, mam te wszystkie dokumenty. Zaraz, tato, dokumenty. Matko jedyna, to dzisiaj? Na kiedy? O nie. Tato, co? Przepraszam, ja zapomniałem. Na śmierć zapomniałem i ja się na dzisiaj umówiłem z koleżanką. Jakże? Koleżanka ci ziemię przepisze? Ja ty tej ziemi będziesz miał, to co, ty PGR założysz? Nie tam, tato, ziemię. Na randkę się umówiłem z koleżanką. A... Ojej, ale tato, nie. Nie ma szans, ja tego nie odwołam. Bo to Patrycja. Patrycja, jak ja ją znam, to ona się już nastawiła na seks. O matko, jedyna, aż tak. O Jezu, kochany. O Jezu. Nie odwołam. Nie, nie, do tego to nie odwołuj, nie. To nie, to jak się kobieta nastawi na seks, to... A facet to odmówi, to byś miał wroga do końca życia. Nie, nie, to... To ja też tak miałem kiedyś. To też w ostatniej tak? chwili coś mi się odwidziało. Jak mnie skopa zasunęła, jak przytrąbiła w sam środek gołą stopą, bo to już było naprawdę podbramkowa sytuacja, to potem przez 3 miesiące nie było mowy o seksie, tak? Bez okularów tak to nic nie widzi, jak wcelowała, to... Nie, nie, to... Ty masz, no... Nową dziewczynę, bo czegoś miałeś jakąś tam Hanie czy Anię? Tak, ale teraz jest Patrycja. A. Tato, nowe dziewczyny są fajne, bo im można opowiadać ciągle te same stare historie. A, no tak, no tak, no to się opłaca. No dobra, no nie, no to... Czyli nie możesz, tak? No nie mogę. Dobrze, dobrze, dla mnie to nawet lepiej. Powiem ci, dla mnie to nawet lepiej. O, bardzo dobrze się złożyło. Tak i tak byśmy poszli do tego urzędu, nic byśmy nie załatwili, pewnie byśmy się tam tylko nastali, a wiesz co ja mam z tymi nogami, także... Na pewno, bo ja ci tylko dzień zmarnowałem. A niczego mi nie zmarnowałeś, co ty? Dla mnie to jeszcze lepiej. O, pójdę do domu, słoiki powyciągam z piwnicy, pomyję. Dla mnie to jak seks. A nawet jeszcze lepiej, bo potem nie trzeba z nikim gadać, a to czasem, prawda, czar pryska, bo... także... Naprawdę? Tak, lepiej? Tak! Jak dzisiaj tych słoików nie pomyję, to no nie wiem kiedy. Właściwie dzisiaj jest jedyny dzień, także... Ale się super ułożyło, że nie możesz. Bardzo dobrze. No dobrze, to chociaż się samochodem odwiozę. Nigdzie mi nie odwóź. Co? Nie odwóź mnie? No. Ani mi się waż. Co ty pieniędzy masz za dużo? Ile benzyna kosztuje? Od czego są autobusy? Ja mam czas, pojadę sobie autobusikiem. Dla mnie to nawet jeszcze lepiej. Popatrzę przez okno, co tam budują, co tam... Tato, nie ma mowy. Mam samochód, mam benzynę, mam czas. Odwiozę cię. Tak? Tak. No dobrze, no to... No dobrze, no to jak tak, to... Masz czas, tak? No mam. No dobrze, jak tak, to wyjątkowo dzisiaj. No to wyjątkowo możesz mnie dzisiaj odwieźć, bo tego... Ludzie z pracy będą teraz wychodzić, to będzie taki tłok w autobusach, a wiesz, co ja mam z tymi nogami. No właśnie, co ty masz z tymi nogami? Właściwie to nic. A ty poczekaj, tato. Co? Nie, nie odwiozę cię, nie ma szans. A. Bo ja zapomniałem, że ja już po alkoholu jestem. O! I bardzo dobrze, że nie możesz. Dla mnie to jeszcze lepiej. Pewnie mnie te nogi bolą, bo ja za mało stoję. Sobie w autobusie się wystoję, potem słoiki se na stojąco pomyję. O, dla mnie to jeszcze lepiej. Ale się fajnie ułożyło. Na pewno, tak? Tak, ale świetnie. Jak po alkoholu jesteś, tak w środku dnia? Tak, bo drinka sobie strzeliłem, tak, na odwagę. No przed tą randką. A, przy tym całym tym. Bardzo dobrze. Tak? Trochę można. O, dobrze. Trochę alkoholu dobrze. Można, ale nie za dużo. A czemu? Bo potem się nagle okaże, jak co do czego, że jest orkiestra, nie ma dyrygenta. Też tak miałem kiedyś, to też. Aj, dobra, nie ma co, no to idę. Super się ułożyło, że nie możesz, bardzo dobrze. A, słuchaj, jeszcze taka rzecz, bo ta babcia ma urodziny, wiesz? I no pytała, czy Mariusz by nie wpadł, bo jeszcze chciała cię zobaczyć i tak właśnie może byś wpadł na te urodziny, bo już taka, ona jest trochę chora i tam wiesz. A bardzo jest chora? Nie, tam chora bardzo, tam tak trochę, no tak pół na pół, tak no, z jednej dziurki leci, o, tak. I co, i tak prosiła, żebym nie wpadł? No tak prosiła, znaczy tak, wiesz, znaczy obudziła się tam po 3 dniach i mówi tak, Mariusz, i usnęła znowu, wiesz, no i pomyśleliśmy, że Mariusz to pewnie chodzi o ciebie, nie, bo tam dziadek Mariusz już nie żyje, a wujek Mariusz wpadł pod samochód, także no to tylko ty jesteś Mariusz, więc pewnie ciebie. A to tato, poczekaj, no a to kiedy ona ma te urodziny? W sobotę. W sobotę? W sobotę, to może byś wpadł. No jak nie możesz, to jeszcze lepiej, ale możesz. W sobotę. W sobotę mogę. Tak? Tak. O Jezu, kochany, jak cudownie. Naprawdę, o Jezu, ale się babka ucieszy, bo to powiem ci, o Jezu, jak dobrze się ucieszy, bo to powiem ci, to już jest końcówka. To już jest po niej, wiesz, ona jest na wylocie, to już tam, także ona ma z tymi oczami jeszcze gorzej niż ja z tymi nogami, także to ostatni moment, żeby a tam... A ty, tato, poczekaj, bo my mamy jeszcze kwiecień, a nie maj. No tak. No to nie mogę w sobotę. Nie mogę, no robotę mam. A, o, bardzo dobrze, dla mnie to jeszcze lepiej, tak jest, tam stare babsko też na głowie stanie, żeby być w centrum zainteresowania, żeby wszyscy wokół niej latali, bardzo dobrze, że nie możesz, tam się też, jeszcze by cię czymś zaraziła, o, i dopiero byłby klops, super, że nie możesz. No, nie... W robocie jesteś, tak? Coś tam masz pewnie? Nie mogę, bo w pracy mamy deadline. A, i bardzo dobrze, co masz? Deadline mamy. Co to? To jest taki ostateczny termin. A, o, widzisz, babcia ma to samo. Widzisz, jak się fajnie ułożyło także, ale super. No, bardzo dobrze, że nie możesz, bardzo dobrze. No ale to co? Nie będzie jej przykro? A coś to, no, ledwo ludzi rozpoznaje, przecież tam... O, założę twój sweter, stanę w progu, będzie myślała, że to ty... Tak, przy okazji, tato, będę przy to... Przy okazji, oczywiście, tak, będziesz miał... Tam. Tak, będziesz miał czas, to wpadniesz, to się zobaczycie, to się tego... płytę się odsunie, się wyciągnie, to wieko się zdejmie, tam głowę na twoją stronę, powiekę do góry, tam gałka na twoją stronę, jeśli jeszcze będzie i na siebie napatrzycie, także... Czyli trzeba pamiętać, żeby nie skremować. Dobra. No tak, no. Super, się ułożyło, ekstra. Tak. No to lecę. A! Co? Jeszcze jedna sprawa. Tam ci zostawiłem słoiki z tymi przetworami. Przetwory? W przedpokoju. Aha. Ale matko, Jezu, bym zapomniał, bym je zabiła. 100 razy mi powtarzała, żebym wziął od ciebie te brudne słoiki stare, to bo już nie ma w czym robić nowych, to weź mi te stare, daj to, zawiozę, pomyję w domu. Te stare? Te stare słoiki, no. No, a ja wyrzuciłem. Znaczy, no, zjadłem, co tam było w środku, ale słoiki wywaliłem. No, bo mi się nie chciał myć. No tak. Super, super, dobrze. Dla mnie to jeszcze lepiej. O, ale się super ułożyło. Tak, tam nie wiadomo, co mam robić. Będę słoiki wiózł do domu brudne. Co ja jestem do zmywania? Jakaś maszyna słoikowa do... Także dla mnie to jeszcze lepiej. Ale dobrze, że je wyrzuciłeś. Dobrze, bardzo dobrze. Wszystkie? No. Bardzo dobrze. Dla mnie to jeszcze lepiej, ale ekstra się ułożyło. Dobra, to już ci nie zawracam głowy. Ci co? Ziemia, czyli babcia, czyli słoiki. Świetnie, wszystko załatwiłem tak, jak chciałem, ale się idealnie ułożyło. Co za dzień. Dobra, no to lecę. Tato, no. Wiesz co, no przepraszam cię. Za co? No nie chciałem cię zawieść. Jak? Właśnie chciałeś mnie zawieść, a ja powiedziałem, że dziękuję, pojadę autobusem. Wszystko gra, co ty? Weź się, ogarnij, człowieku. Dobra. No to lecę. O Jezu, kochany. Co? Wiesz co? Nie masz może coś do picia? Coś do picia, bo tak mi w gardle zaschłaś, mi się we łbie kręci, aż... O Jezu, nie, no jest, dopisz, oczywiście, że jest. No. Cokolwiek, to wiesz, aby tego. Dobra, tak. O Jezu. A nie, ty. Co? Poczekaj. Nie, tato, przepraszam. Dopiero miałem iść po zakupy. No nie mam nic do picia. Dobrze, bardzo dobrze. A, bo ta winda pewnie, tak? Popsuta to... No tak, gdzie tam będziesz targał po schodach? Bardzo dobrze. Dla mnie to jeszcze lepiej. Tak, bym się opił gazowanego. Potem taki chodził, taki bąk w tym autobusie, bym stał opity. Bardzo dobrze. Dla mnie to nawet... Jeszcze lepiej, super, ale się ułoży. Wody nie masz, szklanki wody z kranu przecież tu już nie. A nie, no to mam, no już woda, idę, tato, no woda. O Jezu, bo aż tak chyba umrę zaraz. A nie, tato, no przepraszam, no. Co? No znowu nie ma, nie no. Ja zapomniałem, że jak oni tą windę naprawiali, tak? To rury uszkodzili. No i nie ma wody w całym bloku. O, i bardzo dobrze. O matko. Dla mnie to jeszcze lepiej, ten chlor to jest trucizna, bym się tej opił trucizny. O Jezu, bardzo dobrze. W akwarium przecież masz wodę, na przecież no. Akwarium, to no, wody z akwarium. Nie, no nie mam, no bo wywaliłem to akwarium. Bardzo dobrze. No nie chciałem mi się myć. Dla mnie to jeszcze lepiej. Po co cholerne ryby tam trzymać, to tylko kłopot. O Jezu, jeszcze te nogi. Bardzo dobrze, no idę. Idę se. A, widno jeździ na dół, tak? No jeździ na chociaż dół, tata, no to chociaż teraz to tam pewnie jest na parterze. No tak, gdzie ma być? Co na dół jeździła. Dla mnie to jeszcze lepiej. O Jezu, to idę, no na razie. Co to, dzwoni coś? Tak, poczekaj, tato, telefon. Matka dzwoni z tymi słoikami. O, a, Patrycja, tak, dobrze. No to co, to słuchaj. Tak, właśnie, to widzimy się u ciebie czy pod kinem, co? Aha, nie możesz dzisiaj. A jutro? Też nie. A dla mnie to nawet lepiej. A nawet lepiej, tak. Akwarium sobie umyję. O, dawno miałem to zrobić. Dla mnie to nawet lepiej. No. Także tak. A matka mnie ciągle straszy, że ty nie jesteś mój. Żegnaj, tato, ja sobie dziś znikam. Bardzo brzydko cię robię w konika. Tato, pa, pa, tato, pa. Może spotka zła burza mnie za to, więc się na mnie nie wkurzaj za nadto. Tato, pa, pa, tato, pa. To jest łza, ta plamka w dużym A. Jak w ramkach, lecz że mdzielna jest pewnie panienka, więc nadmiernie przeze mnie nie pękaj, tato pa. Pa, tato pa. Czas tęsknotę uprzędzie z twych rysów i czasami mi będzie dość łyso, tato pa. Pa, tato pa. Wiem, że sobie popłaczę nierzadko, a ty nie płacz już, raczej zrób flakon, tato pa. Pa, tato pa. Znów ta łza się kręci, będzie schła w pamięci. Grosz i serce śpał, tato, w curunie, za tym listem ci za to przysunie, tato pa. Pa, tato, pa. Jeszcze łza w postscriptum i na znaczek listu pryskam sobie, bo w sumie się nudzę. Porozrabiam po szumie i wrócę, tato pa. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. My się nazywamy... Wojtek Fiedorczuk. I Michał Kępa. Od dłuższego czasu. O, to już praktycznie całe życie. I mówimy do Państwa różne rzeczy. Dzisiaj będziemy poruszać temat dzieci. Tak, dzieci. Warto... Kolega poruszać. Ma dzieci. Ma dzieci, dopóki będę miał, dopóki nie będą dorosłe. Ten temat należy do nas. Ja nie mam, ale obserwuję. No ale to jeżeli masz możliwość... Ale byłem dzieckiem wielokrotnie, to znaczy praktycznie 18 lat byłem dzieckiem. Ja byłem. Jeżeli ktoś wie... Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że mam trochę świeższe wspomnienia z bycia dzieckiem niż kolega. To nieprawda, ponieważ ja byłem w zeszłym roku, bo ja mam na wymianę. Ja mam poszatkowane dzieciństwo. Troszeczkę sobie dałem wcześniej, na początku życia, później rozłożyłem to... na środek i teraz na koniec życia też sobie 3-4 lata dzieciństwa zostawiam. Dorosłym rzeczywiście zdarza, że... Dziecinienie tak zwane. Więc tak, no jest taki problem, bo dzieci siedzą przed telewizorem, telewizorami, jeżeli mają kilka telewizorów, ukradkiem zerkają na coś, zamawiają sobie bajki, wypraszają to, szantażują. Dochodzi do tego, że jednak ta bajka na tym ekranie się pojawia. No i jest to taki problem, że później trudno odciągnąć takie dziecko od tego. Ale są sposoby. Nie fizycznie, tylko są sposoby. Dlatego ja podaję dobry dosyć sposób, który zadziałał, przynajmniej u mnie. Zrobić dziecku z tego sprawdzian. Odpytać. Odpytać. Po prostu siadamy, przeznaczyć sobie po bajce godzinę. Dosyć dokładne, szczegółowe pytania, które tak naprawdę obejmują każdą dziedzinę tylko wiedzy, która jest w szkole. Najgorzej mają jedynacy, tak mi się wydaje. Bo jak dziecko w pojedynku ogląda, no to samo musi cały film potem samo, zreferować, tak. Prawda? Tak. A ja na przykład w klasie, jak były lektury, no to jednak cała klasa musiała potem zdawać i była odpytywana. Ja się zawsze uczyłem streszczenia pierwszego rozdziału danej książki i pierwszy się do odpowiedzi zgłaszałem, piątki same dostawałem. A książki nie czytałem, bo leń byłem. Zazdroszczę. Więc jeżeli dziecko na przykład ma coś takiego, że nie chce się dziecku opowiadać, no to może się zgłosić na początku, poda tytuł producenta, tam kto robił zdjęcia, udźwiękowienie, tło. Tak, i rodzic zadowolony, bo myśli, że dziecko wie, a dziecko nie wie, bo się dziecko nauczyło przed chwilą. Ale to chyba o to chodzi w sumie, żeby nie wiedziało. Czy o co to chodzi w zasadzie? Znaczy, no, nie wiem, bo to czy to działa w internecie? Jeszcze drugie pytanie mam. Nie, i pytanie jeszcze... Czy jak dziecko siedzi w internecie, bo się mówi, że siedzi w internecie? Znalazłem błąd w tej metodzie. Aha. Ponieważ rodzic powinien obejrzeć ten film, żeby wiedział, czy dziecko nie oszukuje. No właśnie. To ja to pójdę już, przepraszam bardzo. No to do widzenia w takim razie. To był kolega Wojtek Fiedorczuk i ja tu jeszcze zostaję, bo ja tu siedzę. Michał Kępa. To jesteśmy my, Fiedorczuk i Kępa. Kłaniamy się. Do widzenia. kapturek wszedł sobie do lasu i tak idzie i śpiewa, no bo trochę ma czasu. I tak idzie i śpiewa, no bo trochę ma czasu. Szczypie sobie maliny, skubie sobie posiłki, biegnie sobie w podskokach przez gajki i łąki. Biegnie sobie w podskokach przez gajki i łąki. Wstawaj babciu, raz, dwa. Mam wszystkiego po troszeczku, bom o ciebie zadbał. Mam wszystkiego po troszeczku, bom o ciebie zadbał. Ach, dzień dobry, kapturku, babcia w siódmym jest niebie. Czemu robisz mi puk, puk, wejdź i czuj się u siebie. Czemu robisz mi puk, puk, wejdź i czuj się u siebie. Masz tak wielkie uszy, to dlatego mój kapturku bym cię mogła słyszeć. Ale czemu, babuniu, takie wielkie masz oczy, żeby ci się przyglądać, jesteś taki uroczy. Ale czemu, babuniu, takie zęby masz wielkie, bo nie jestem babunią, tylko bardzo złym wilkiem. A to hecza, droga babciu, to się świetnie składa. Jestem lampart, nie kapturek, chętnie wilki zjadam. Czas wyciągnąć na morał, bo już krew płynie ciurkiem. Coś się kryje, nikt nie wie, pod czerwonym kapturkiem. Coś się kryje, nikt nie wie, pod czerwonym kapturkiem. Ja ostatnio w takich miejscach w naszej audycji dzielę się swoimi przeczuciami. To mogę jeszcze raz, panie redaktorze? Proszę bardzo. Jestem jakoś dziwnie spokojna. Bo Hanna Śleszyńska będzie śpiewała i z tego powodu jest pani spokojna, tak? Tak, i jak tak? Patrzę na panią Hanię, to mnie to uspokaja. To ojej, a ja myślę, że ja mam takie ADHD, że ja raczej pobudzam. Artur? Pobudzasz. Czyli jedna osoba jest uspokojona, druga pobudzona. To bardzo mnie zmiło. Hanna Śleszyńska jest z nami Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Łukasz, przepraszam, ty też mnie uspokajasz, ale tak. Ojej. Tak. Mnie też pobudzasz, także wszystko się zgadza. No i jak zwykle spotykamy się, proszę państwa, w sprawie jednorazowej piosenki radiowej, napisanej na podstawie czegoś, co usłyszeliśmy na naszej antenie. Zanim ta piosenka zabrzmi po raz pierwszy premierowo i jednorazowo na naszej antenie, to porozmawiajmy sobie jeszcze o czymś. Dzisiaj jest dobra okazja, bo Hania przyznała się, że zepsuł jej się samochód, czyli jest raczej piesza, prawda? Tak, tak. Jestem uspokojona. A lubisz w ogóle poruszać się pieszo, czy raczej wolisz samochodem i... Wolę się poruszać pieszo wtedy, kiedy mam sprawny samochód w razie czego w rezerwie, ale nie przeraża mnie to takie chodzenie. Nawet w deszczu. A jaką jesteś pieszą? Jesteś uważną, szybką? Rozglądasz się na przykład chodząc, oglądasz sobie to, szybko te miejsca? Szybko chodzę. Jakbym się śpieszyła trochę tak. Bo jak chodzę wolno, to się męczę. Jak szybko, to wtedy wiem, że idę. Ale się rozglądam też. Nawet jak szybko się chodzi, też się można rozglądać. No Artur. No można. No tak raz się zastanawiam, jak to może wyglądać. Wyobrażam sobie Hannę Śleszyńską, która chodzi szybko, a jednak się rozgląda. Wiesz tak, chodzę, się pochylam do przodu, torba na ramieniu, wiesz, trochę taki żołnierski mam tryb. Dla niektórych chodzę za szybko. A państwo, pani redaktor, pan Łukasz, jeżeli chodzi o wasze poruszanie się po mieście, to może uważnie, pan Łukasz... ostrożnie. A dlaczego pani tak odbija od razu w stronę pana Łukasza? Proszę powiedzieć. Bo ja tutaj będę bardzo dużym kontrastem do pani Hani, bo tak ja strasznie wolno chodzę. Wszyscy mnie poganiają, a jak jeszcze przez pasy przechodzę, to już w ogóle jestem najwolniejszym pieszym świata. Trzy zmiany świateł i dopiero pani jest w połowie pasów, tak? A nie zawsze jest wysepka. Nie, to ja jednak wolę intensywnie, tak żeby te, połykać te metry, żeby się czuła, że się idzie, że jakoś tak... intensywnie walę. A Łukasz? No ja też intensywnie, tak. Ja zawsze tak myślałem, że jak pielgrzymka idzie, jak obserwuję pielgrzymkę, to myślę, że to musi być bardzo męczące iść tak wolno. Że ja bym chciał tak wystartować i jak najszybciej dojść, maraton przejść. Bardziej, tak. Taka pielgrzymka maraton. Przejść te kilometry i sobie odpocząć. Ale to tam jest wykorzystywana też muzyka, bo przecież to pieśń narzuca trochę rytm takiej pielgrzymki. Także to może więc być... Więc żwawsze piosenki bym musiał tam śpiewać i sobie iść żwawiej wtedy. A nucisz sobie czasem coś do marszu tak jak idziesz, żeby sobie narzucić rytm? No tak, nucę sobie, no. I jakie to są piosenki? Zanuć nam teraz wszystkim. Nie, może lepiej nie. Ale rozumiem, że szybkie raczej. Tak, wtedy szybkie, no. Też czasami właśnie sobie nucę piosenkę, która nie jest szybka, ale nie potrafię nucić sobie w innym rytmie niż idę, więc ona się robi wtedy super szybka i to z takiej perspektywy też fajnie sobie zobaczyć, jak brzmi, jak jest szybka. No to teraz wyjaśniamy, skąd się w ogóle ten temat. Na pierwszy rzut ucha może dla państwa trochę dziwny wziął w naszej rozmowie. Oczywiście wziął się z pewnego materiału, który pojawił się na naszej antenie w serwisie informacyjnym Trójki. Taka oto wiadomość pojawiła się w ostatnich dniach. Progi zwalniające, potocznie nazywane leżącymi policjantami, stosuje się, by zmusić kierowców do zmniejszenia prędkości. Władze jednego z chińskich miast umieściły blisko 100 progów na chodnikach. Dlaczego? O tym z Pekinu Tomasz Sajewicz. Zdjęcie przedstawiające prawie 100 leżących policjantów na chodniku prowadzącym do starej części miasteczka Taierzhuang w prowincji Shandong zamieścił na swoim profilu społecznościowym Dziennik Ludowy. Żółto-czarne progi zwalniające ułożono jeden za drugim w bliskiej odległości od siebie. Niezwykły widok przyciągnął uwagę internautów, którzy spekulują, że progi mają pomóc turystom w cieszeniu się widokami, uniemożliwiając szybkie przemieszczanie się. Taierzhuang to jedna z najpiękniejszych chińskich miejscowości, którą, podobnie jak Wenecję, przecinają liczne kanały. Chińska telewizja sugeruje zaś, że chodnik przypomina teraz tarę do prania, tym bardziej, że prowadzi do miasta na wodzie. Taierzhuang wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. No i teraz wierzysz, że wszystko, co jest w tym tekście, to prawda? Wierzę. Ojej, ja i tak wierzyłam. Ale to musi być ciekawe. Ja to pewnie bym się wywracała. Albo byś się przyzwyczaiła do wolnego chodzenia po takich leżących policjantach. Ciekawe, jak w obcasach się chodzi po takich tych. To nie jest wygodne. Ciekawe, czy się przewracają ludzie. Fajnie by było, jakby się przewracali, nie? Coś. No dobrze, ale może do piosenki przystąpimy? Tak. No to jest coś, co powstało na podstawie tego materiału, który państwo usłyszeli. Biegnie synek do mamusi, matka ma suszony głuk, ale dziecko zwolnić musi, bo wyrosły mu u nóg. Kolorowe i błyszczące, trwałe to i się nie brudzi, chińskie progi zwalniające na zbyt szybkich ludzi. Ozdobiły twarz sierżanta smutku łza i głogu liść. Po leżących policjantach delikatnie trzeba iść. Kolorowe i błyszczące, trwałe to i się nie brudzi, chińskie progi zwalniające na zbyt szybkich ludzi. Cztery szwedzkie emerytki, które do zwiedzania lgną, przegapiłyby zabytki, gdyby nie to, że tu są. Kolorowe i błyszczące, trwałe to i się nie brudzi, chińskie progi zwalniające na zbyt szybkich ludzi. Zachwycają piękne Chiny, każdy wiek i każdą płeć, ale zwłaszcza my, dziewczyny, powinnyśmy zawsze mieć. Kolorowe i błyszczące, trwałe to i się nie brudzi, chińskie progi zwalniające na zbyt szybkich ludzi. Kiedy jakiś typek lepki klei się jak tani klej, wtedy sięgasz do torebki i wyjmujesz sobie z niej kolorowe i błyszczące, trwałe to i się nie brudzi. Chińskie progi zwalniające na zbyt szybkich ludzi doprowadzą go do płaczu i uchronią od napaści, dostępne w poręcznym miotaczu, ewentualnie w maści. Na akordeonie Made in China grał Łukasz Borowiecki. W prawdziwym kantońskim akcencie zaśpiewała Hanna Śleszyńska. Wiecie, że miałem pomysł na jeszcze jedną puentę tego, tak? tego utworu. Coś takiego. A po śmierci znów to samo, chciałbyś przejść przez nieba próg, a tu tuż przed raju bramą zamontował sam Pan Bóg kolorowe i błyszczące. Chińskie progi zwalniając. Bardzo dziękujemy. Hanna Śleszyńska, Łukasz Borowiecki. Ja będę teraz szła chodnikiem i będę sobie to śpiewała. To tylko ostrożniej się rozglądaj. Dobrze. Przy okazji. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Kabaret Jurki przedstawia Obrońcy. Witam wszystkich na kolejnym zebraniu Stowarzyszenia Obrońców Pasikonika Pasiastego w Poprzek. Wobec nieobecności pana sekretarza sprawdzę obecność. Pani Alina? Jestem. Pan prezes, czyli ja, jestem. Pan Adam, nieobecny. Jak widać po liście obecności, nie wszyscy są jednakowo zaangażowani w sprawę. Chciałabym usprawiedliwić nieobecność pana Adama. Proszę. Na ostatnim spotkaniu ustaliliśmy, że pan Adam pod osłoną nocy przykuje się do drzewa, aby powstrzymać wyrąb lasu w rejonie występowania pasikonika pasiastego w Poprzek. Rzeczywiście, tak ustaliliśmy, ale wyrąb miał się zacząć tydzień temu. I zaczął się. Tyle, że pan Adam przykuwał się w nocy i pomylił drzewo. Czyli nie powstrzymał wyrębu? Wyrąb się skończył przedwczoraj, a wczoraj odnalazłam pana Adama. Jest ciągle przykuty do sosny. To nie mógł się uwolnić? Zastosował super mocny łańcuch i kilkanaście nieotwieralnych, samozatrzaskowych kudek. Dzisiaj rano zaniosłam mu herbatę, kanapki i kij. Kij? Do odganiania lisów. Bo pan Adam od tygodnia się nie mył i zaczęły się do niego lisy zbiegać. Żenujące. Proszę o tym nikomu nie mówić. Jak to? Bo jeśli ci z konkurencyjnego Stowarzyszenia Obrońców Pasikonika Pasiastego wzdłuż dowiedzą się o takiej wpadce, rozpętają medialną nagonkę na nas. Ale musimy uwolnić pana Adama. Nic nie musimy. Pan Adam znał ryzyko i je podjął. A jeśli nie pojawi się na spotkaniu za tydzień, wykreślimy go ze stowarzyszenia. To nielojalne. Toczymy ze Stowarzyszeniem Obrońców Pasikonika Pasiastego wzdłuż zaciekłą wojnę. A gdzie jest wojna, muszą być ofiary. Ale jeśli on tam umrze w tym lesie? To będzie cichym bohaterem. I ze swej strony mogę pani jedno obiecać. Tak? Zawsze będę o nim pamiętał, dopóki o nim nie zapomnę. Koniec. Na łące wśród trawki są glizdy, szczypawki i jakieś różne inne tam. Właśnie takie jedno w ręce tutaj mam. Już nie. Obgryzło mi paznokieć i chyc. A to złośliwy mały stworek z paznokciem w ząbkach byla dał przypiorek. Takie to użre, gdy mu tylko w pyszczek palec swój dasz i ze szczypiorku się deszczelnie gapi na mnie prosto w twarz. Już nie, znów dyla dał, rzodkiewkę zwiał. Tyle tych robaczków żyje wkoło mnie, nic nie robią, tylko ciągle gapią się. Oj, tu i tam, jej! Gapi się na mnie wciąż szczypawka, na szczypawkę gapi się szczypiorek. Z drzewa na szczypiorek za szczygiełek łypie też, z chmury szczypawka szczytuje, czyli leje deszcz w szczaw i w pesz. jakie wesołe, mnóżcie się robaczki, bo za jakiś czas zlecą się aeny i wytrują was. Tak, tak, będzie ojejku wtedy, tak. Zanim nadlecą agrosamoloty, brzęczące, brzdące strują co do joty. Urwę się z miasta, kiedy tylko mi się da, i gdzieś na łące się zasłucham, jak w trawie pięknie gra. Na łące się zasłucham, jak w trawie pięknie gra muzyka ta. To Marek Motas w piosence o tym, co w trawie piszczy. Taka wiosenna piosenka. I tu zestaw kolejnych postaci, które mogłyby być symbolem wiosny. Szczypawka, Szczygiełek. Państwo w listach kierowanych do akademia.rozrywki@polskieradio.pl też wymieniają. Pan Łukasz na przykład pisze, że z wiosną kojarzą się wszelkiego rodzaju owady, które o tej porze roku pojawiają się na szybie samochodu. O innych porach roku ich nie ma. A pan Sławomir zwraca uwagę, że najlepsze skojarzenie z wiosną to mazurek. Ptak podobny do wróbla i często z nim mylony. Przy okazji jeszcze niedawno były święta wielkanocne. A drugi symbol wiosny to sikorka. Na skwerku za domem, oknem pana Sławomira śpiewają codziennie. I ja miałabym tutaj taki postulat, żeby połączyć symbol zwierzęcy z symbolem roślinnym albo takim smakowym. Tak jak był szczygiełek i szczypiorek. Tutaj tak. Był mazurek i mazurek. A jeżeli by połączyć na przykład czosnek jako świetny symbol roślinny wiosny, bo to z piosenki Wojciecha Młynarskiego uważam byłoby idealne. Już to jest długa myśl, ale mądra, więc skończę z jakimś zwierzęciem. Zostańmy przy tym, że długa. No i co? Które zwierzę je czosnek? Takie, które chce być zdrowe, które nie chce chorować, bo przecież czosnek jest naturalnym antybiotykiem. Każde zwierzę powinno jeść czosnek. To proszę jakieś wybrać i połączenie tego zwierzęcia z czosnkiem będzie tym ideałem. Z czosnkiem pewnie człowiek się najlepiej komponuje, bo najczęściej korzysta z tego w sposób świadomy. A jakieś zwierzątko wysokości do 5 centymetrów? Niech to będzie pani ulubiony jeż, bo pani jakoś tego jeża na początku promowała, to już niech zostanie ten jeż jedzący czosnek, że to będzie symbol. Wożący czosnek. Na razie, póki jabłka się nie pojawią. No dobrze, proszę państwa, to już prawie wszystko na dziś. Mamy jeszcze kolejny odcinek humoresek Marka Stokowskiego z cyklu Zbyszek leży na leżąco. To zapraszamy państwa do wysłuchania, a my dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży na leżąco. Kelner. Zbyszek wie, że okna i lufciki trzeba trzymać wciąż zamknięte. One muszą być możliwie szczelne, aby nie wpadły przez nie świństwa, na przykład odpadki ze stacji kosmicznych, hałasy motorów, meteory i przekleństwa, obrazy upadku, szrapnele z obszarów wojennych konfliktów. Szerszenie i bąki, obietnice bez pokrycia, gołębie z kleszczami, zarazki błonicy i głupie pytania bez szans na odpowiedź. Najgorzej, gdy wlecą podstępne pokusy, a wśród nich swędzące żądze. Przeważnie bogactwa i nieograniczonej niczym władzy lub zaszczytów, jak w Bizancjum, przenoszone skądś przez sroki. I niedobrze jest, gdy wredne wróble prysną w szyby ziarnem pragnień, które ucieleśnia Mira Groniec, kiedy idzie trotuarem prowadzona wzrokiem setek i tysięcy innych okien. Jeszcze większe zagrożenie tkwi w niepoutykanych grubym kocem niezamkniętych drzwiach mieszkania. Przez nie może dostać się do środka coś o wiele bardziej morderczego od pragnienia i pokusy. Powiedzmy we wtorek, Zbyszek siedzi z piękną Klarą, no może nie piękną, wszakże Zbyszek ją uwielbia. Ona pije wodę z sokiem, on przegryza coś suchego, nagle słyszał jakiś hałas. Najwyraźniej w przedpokoju. Zbyszek wstaje, idzie, patrzy, a tam stoi czarny kelner i uderza palcem w tacę. Nieproszony, nieanonsowany, no ale Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kelner wchodzi do pokoju, Klara musi się poprawić, podrywa się z miejsca, żeby smyknąć do łazienki, na co kelner mówi do niej: pani siedzi, ja nie patrzę. Więc Klara zostaje, chociaż czuje się okropnie skrępowana, bo jest taka nieumalowana, w dodatku bez rajstop, z gumkami we włosach. Zbyszek siada obok damy, a kelner podaje im kartę. Kilkunastostronnicową kartę nieszczęść. Opatrzoną logo restauracji i podpisem szefa kuchni. A co pan poleca? Zbyszek jakoś tak wypala, tak w pierwszym odruchu. Wszystko świeże, brać jak leci. Zbyszek z Klarą pochylają się nad kartą i studiują ją uważnie. Nader trudno im się zdecydować. Wybierają kilka minut, aż tamten pomału już traci cierpliwość. W sumie to nie jestem taka głodna, wybąkuje w końcu Klara. Mus zamówić, wtrąca kelner. To proszę, cedzi Zbyszek, coś lekkiego. Na ten przykład wystarczy nam skromna przystawka i woda. Nie, trzeba zamówić przynajmniej dwa dania. Nas na tyle raczej nie stać. To damy na kredyt, ale musi być coś solidnego, upiera się kelner i strzepuje paproch z klapy. Nie paproch, chyba łupiesz. No tak, wiedzą Zbyszek z Klarą. Oni wiedzą, że nie wykpią się przystawką, a jak będą nadal zwlekać, to zadecyduje za nich kuchnia. Kuchnia sama coś wybierze i podeśle przez kelnera. I to będzie coś przypadkowego, co akurat się nawinie lub co właśnie jest na ogniu. Dlatego naprawdę należy uważać. Drzwi wejściowe muszą być zamknięte na trzy spusty i na łańcuch. Warto nawet zatkać dziurkę. I trzeba jak zwykle pamiętać o oknach. Chyba lepiej by w mieszkaniu było trochę nieprzewiewnie, niż by zjawił się w nim kelner z bardzo długą kartą nieszczęść. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Kolejny etap wyborczego maratonu Europy, czyli francuskie wybory prezydenckie. Rozstrzygnie się już w niedzielę po godzinie 20. I my po godzinie 20 o wszystkim opowiemy, a z gośćmi i korespondentami na gorąco skomentujemy. W niedzielę po godzinie 20 specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. 55 talii Smart TV Samsung za 2690. LED TV 43 cale LG za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż dwa razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów, 4,99. A woda mineralna Cisowianka gazowana lub niegazowana, 1 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek, tylko 1 zł. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Żegnamy reklamy.